Tribut musical llatí a la música de Michael Jackson, Unity, The Latin Tribute to Michael Jackson, publicat aquest 2015, senzill, en deluxe el tema de Tony Zucker i John Rodríguez, el seu Smooth Criminal. Estàs a Musicòpolis, novetats discogràfics en Sara i Yurko. Ohana i Alguien Como Tu és el títol del seu darrer èxit. A continuació, Val Docking amb en J. Álvarez i el seu 24 i també en Joan Rovira, que ens portarà des del Peix sense espina, el senzill Senyors Passatgers. J. Álvarez, el dueño del sistema. Guarda. Y han pasado 24 horas y no sé de ti. Te llamas y no contestas, el tiempo me traiciona. No sé si piensas en mí. Desearía tenerte a mi lado. pensándote. ¿Qué fue? No sé lo que pasó. Ahora te llamo y no contestas el teléfono. Ya que tú nunca duermes sola en la noche. ¿A quién me estás dejando que tu cuerpo toque? Y una solo fue una aventura en la cual te tuve mujer. Besando no llegamos a mi cama, te ponía difícil. Una solo fue una aventura en la cual te tuve mujer. Con risa te quitaba la ropa, lo ponía así, sí. El vol 977 destinació Barcelona i el meu poblet. I la durada estimada del vol, senyors passatgers, és de 2 hores. Els preguem ocupin seients per agilitzar l'embarcament. El seu equipatge demà al compartiment superior o sota el seient davanter. Madame i monsieur, s'il vous plaît. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Seguretat, senyors passatgers, parin els mòbils per evitar interferències, tanquin aparells electrònics en l'aerament i l'aterratge, respallem posició vertical i cinturó cordat, està estrictament prohibit fumar. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. I aquest avió, molta atenció, senyors passatgers, en cas d'emergència, té les sortides al davant, darrere i 2 finestres al centre i en vermell. I sota de cada seient, una armilla que salva la vida si caus al mar. I si una pèrdua de pressió en cabina, jo em dic Joan Rovira. Hola, què tal? Podem parlar? parla en francès i cal. Jo torno a casa per Nadal, per festa major i carnaval. I tu d'on ets, si on aniràs? Hi ha gent que marxa per no tornar. Hi ha gent que torna i mai marxarà. Hi ha gent com jo, que torna, que marxa, que marxa, que torna. I on aniràs? Hi ha gent que marxa per no tornar. Hi ha gent que torna i mai marxarà. Hi ha gent com jo, que torna, que marxa, que marxa, que torna. A bord d'aquest gran avió, destinació Barcelona i el meu poble. A bord d'aquest gran avió, destinació Barcelona i el meu poble. A bord, vinc cap a tu, d'aquest gran avió, vinc cap a tu, destinació, vinc cap a tu, Barcelona i el meu poble. A bord, vinc cap a tu, d'aquest gran avió, vinc cap a tu, destinació, vinc cap a tu, Barcelona i el meu poble. Vinc cap a tu, i vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Músiques, més cançons, molts de ritmes, els que ens aporten tota aquesta gent fantàstica que estem presentant com a novetats discogràfiques a través de la nostra sintonia, senyors passatgers, el tema de Joan Rovira, aquest Get Happy de Rebecca Ferguson des de l'àlbum Lady Sing the Blues. Anem en Nancy's Rubias amb Se Acabó de l'àlbum Amigues i després Henry Mendes amb Tan Bonic. Sonriéndome, déjame en paz, contesto despidiéndome. Cállate ya, termina la conversación. No me hables más, se acabó. No preguntes la razón, porque no la sé ni yo. A partir de hoy eres lo peor. hundiéndote. Es el final, no quiero ni decirte adiós. Ya no hay marcha atrás, se acabó. No preguntes la razón, porque no la sé ni yo. A partir de hoy eres lo peor, y ahora soy Lady Rencor. Y no sé si me explico bien o no me quieres entender, así que te lo vuelvo a repetir. Se acabó, no preguntes la razón, porque no la sé ni yo. A partir de hoy Stop. acabem el nostre segment especial de Musicòpolis i ho fem amb una altra de les novetats que Whops and Walk, un dels temes que també us presentem amb el programa d'avui. Salutacions de Rafael Corbí, han estat les cançons que han triat per al dia d'avui a Musicòpolis, la teva ràdio, fórmula d'actualitat. Making me blind, all of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. Your temptations making me stay under the night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling on. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend there's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Won't get caught in the old fly trap.